trochę nakładających się na siebie sampli, motywów morskich i tej nostalgii, o której mówiłam w kontekście Seweryna, gitarowe riffy. No i skąd to wszystko? U artysty, który jest poetycki, ale też jest przepełniony takim ciepłem. Okazuje się, że jest tam trochę alternatywy, o czym mi powiedział. Mam takie wspomnienie z czasów dorastania bardziej, kiedy to dorabiałem sobie sezonowo i jeździłem z mojego rodzinnego Pucka do Gdyni, aby rozbroić wypłatę na płytach winylowych w ówczesnej winylowni. To było moje ulubione miejsce na odkrywanie nowych brzmień i kupowanie płyt właśnie. I pewnego razu po prostu mega spodobał mi się utwór lecący akurat w lokalu. I podbiłem do gościa, który wtedy był na zmianie, że hej, super muza, co to takiego? I się okazało, że było to The Good Old Days zespołu Libertines. W ten sposób odkryłem Petera Dohertiego i do dziś zarówno Libertines, jak i Baby Shambles i w zasadzie jego solowo twórczość też mają specjalne miejsce w moim serduszku. I jakoś tak chyba to jest takie posiadające najdalej idące skutki z przypadkowe wpadnięcie na muzykę. Nie ma przypadków, ale takie przypadki jak The Libertines to zdecydowanie te najprzyjemniejsze. Children's children's children, it lives on. If you lost your faith in love and music, oh, the end won't be long. Because if it's gone for you, like you may lose it, and that would be wrong. I try so hard to keep myself from falling back to my bad old ways, and charge my heart to always hear you calling, calling for the good old days. 'Cause there were no good old days. These are the good old It's not about tenements and needles and all the evils in their eyes and the backs of their minds. Daisy chains and schoolyard games, a list of things we said we'd do tomorrow. A list of things we said we'd do tomorrow. There's 12 of us on the wall. Rather than hurt you, well, I'll confess a lot of my sins. After several large gins, we still I'll hide from you.

tym pokoleniu na umowie zleceniu nie gada się o przyszłości i ZUS-ie, ubezpieczeniu ci ludzie nie chcą gadać o wpłatach na lokatach, premium i polityce, tych pozycji raczej nie mamy w menu, ale idę na balet i żyję wspaniale, sobie zapalę i wypiję, żeby zalać te żale, rano zamówię Domino's, choć miałem dietę mieć inną niż dietę piwną, od lutego zacznę ćwiczyć na stałe. Na Facebooku same sześciopaki, koledzy przechwalają się jak jakieś przedszkolaki. Same zdjęcia z siłki, jak pulsują typom wszelkie żyłki. Jutro da zdjęcie z teatru, tak dla niej poznaki. Ludzie raczej słabi są, ja to słabo znoszę. Czarne dziury się podają za polarne zorze. Kto fifiemu poda rękę, kiedy za nie może? Barman pyta, czy polać kolejkę, mówię bardzo proszę. 6-0, chciałbym kiedyś zrobić 6-0. Barman pyta mnie, czy polać jeszcze, bardzo proszę. Ktoś mnie pyta, z kim tu jestem. Ktoś inny mnie pyta, czy chcę wpysk. Mówię, bardzo proszę. Wyrastają guzy, niby karkonosze. Jestem ateistą, ale niech mi dobry pan pomoże. Zobaczyłem wszystko, chyba wrócę i się spać położę. Barman pyta, czy chcę jeszcze. Bardzo proszę. Bardzo proszę. Wyrastają guzy, niby karkonosze. Jestem ateistą, ale niech mi dobry pan pomoże. Wiosenny piątek, jadę nocą na tym Veturillo. Nie powinienem, bo wypiłem to czerwone wino. Chciałbym powiedzieć teraz, że uciekam przed policją, ale zapamiętaj, życie to nie, ale kino. Smak naszego życia to wygazowane piwo. Nasze romanse ustępują wszystkim harlekinom. Zamiast czarnej limuzyny wbity pysk, duże czarne limo. Nie szukaj Scarlett, jak nie jesteś Rudolf Valentino. To jest Polska, tutaj stale zimno. Ten kabriolet chowa ziomki momentalnie gwizdną. Każdy tutaj gwizdy do re mi fa sol la si do. To melodyjny kraj, muzykantów takich tutaj milion. Mam 20 parę lat, moje plany giną. Kręcę się po mieście z wiecznie zblazowaną miną. Mózg jak karabin, mógłbym zabić kogoś, zgładzić myślą. Ciągle w pogoni za tą straszną liczbą, czyli 6-0. Chciałbym kiedyś zrobić 6-0. 6-0, chciałbym kiedyś zrobić 6-0. 6-0, chciałbym kiedyś zrobić 6-0. Barman pyta mnie, czy polać jeszcze, bardzo proszę. Ktoś mnie pyta, z kim tu jestem. Ktoś inny mnie pyta, czy chcę wpysk. Mówię, bardzo proszę. Wyrastają guzy, niby karkonosze. Jestem ateistą, ale niech mi dobry pan pomoże. Zobaczyłem wszystko, chyba wrócę i się spać położę. Barman pyta, czy chcę jeszcze, bardzo proszę. Bardzo proszę. Wyrastają guzy, niby karkonosze. Jestem ateistą, ale niech mi dobry pan pomoże. Bardzo proszę. W rapie pełnym bragi, czyli tych przechwałek i częstych nawiązań do stanu i statusu materialnego, myślę, że utwór 6-0, który trochę ironicznie mówi o tym, o tej chęci zdobycia miliona, ale jednocześnie też tym zblazowaniu i tej niechęci do robienia rzeczy, jest bardzo ciekawy nawet po latach. A tako chyba te 6-0 jednak zdobył. A my przechodzimy od rapu do popu, indie popu z powrotem i artysty, który w swojej twórczości wykorzystał również motyw dorastania i dzieciństwa. Też w tytule, bo tytuł brzmi Dzieciaczki. Możesz iść spać, oni zajmą się prawdą dnia. Jak wstaniesz, to bach, udawaj więcej lat. Udawaj, póki to trwa. Uważaj, to płatka. Proszę, nie daj się nabrać. Lepiej stawaj na palcach. Lepiej jest nie dorastać. Uważaj, to płatka. Proszę, nie daj się nabrać. Lepiej stawaj na palcach. Lepiej jest nie dorastać. Ona drobne ci da. też powiesz sam. A potem szybko na plac. Nieważne jaki czas. Uważaj, to pułapka. Proszę, nie daj się nabrać. Lepiej stawaj na palcach. Lepiej jest nie dorastać. Uważaj, to pułapka. Proszę, nie daj się nabrać. Lepiej stawaj na palcach. Lepiej jest nie dorastać. Uważaj, to pułapka. Proszę, nie daj się nabrać. Lepiej stawaj na palcach. Lepiej jest nie dorastać. Uważaj, to pułapka. Proszę, nie daj się nabrać. Lepiej stawaj na palcach. Lepiej jest nie dorastać. Pewne ostrzeżenie przed dorastaniem, ale nie w klimacie Piotrusia Pana, który ucieka od dorosłości, ale raczej o tym, że chyba nie warto. Nie warto udawać się starszym niż się jest. Marek Niedzielski i jego utwór Dzieciaczki z debiutanckiej płyty Aby do wiosny. Już tam pokazał dużą zdolność do komponowania takiej bezpretensjonalnej, świeżej muzyki indie popowej, takiej z momentami też indie rockowej w innych utworach. Rozwijał się w ostatnich latach i wydał kolejny album, czyli album, na którym też wyeksponował więcej swojej rockowej natury, ale też takich kompozycji i wokalnego talentu oraz talentu do tworzenia tekstów. Co ja jeszcze wspomnę, choć w tym wszystkim można się trochę pogubić. Marek Niedzielski oprócz tego, że gra, śpiewa, komponuje, to też gra na perkusji, więc te jego koncerty, na których pokazuje wrażliwe teksty, są niesamowite, bo nieczęsto się zdarza, żeby perkusista śpiewał i na dodatek tak spokojne utwory. A ja teraz chciałam podzielić się utworem z jego ostatniego albumu o tytule Kiedyś musi przejść. Bywało tu cieplej, nie sprawdzaj pogody we mnie. Przelotnie jest lepiej. No powiedz, może być szeptem. To minie, powtarzaj mi do końca. Kiedyś musi przejść. To minie, powtarzaj mi do końca. Zachowaj to zdjęcie, tak dobrze wygląda u ciebie. To minie, powtarzaj. Włosi mówią optymistycznie tutto passa, a Marek Niedzielski mówi kiedyś musi przejść. To utwór z jego ostatniego albumu Zabawa Mistrzów. A ja tego oto mistrza zapytałam o jego muzyczne inspiracje i te momenty, w których zachwycił się po raz pierwszy muzyką. Moje muzyczne poszukiwania zaczęły się dość późno. Jakoś tam strasznie dużo muzyki w domu się nie słuchało, ale w momencie, w którym dorastając potrzebowałem znaleźć jakoś swoją tożsamość i jakoś to zbudować od zera, zacząłem grzebać w starej muzyce i dokopałem się do Led Zeppelin, do Stonesów, do Beatlesów, Black Sabbath, The Police i wielu innych. No najwyraźniej nie grzebałem jakoś strasznie głęboko, ale to mi wystarczyło i szczególnie z Beatlesami, z Zeppelinami zostałem na bardzo długo. Oczywiście do teraz. Nie wiem, czy to w mojej muzyce jakoś tam strasznie wybrzmiewa, ale może, mam nadzieję, że chociaż trochę. I właśnie z tymi dwoma zespołami mam tak, że czasami słuchając piosenek po raz pierwszy miałem wrażenie, że już je dobrze znam, że nie są mi jakoś obce. No i nie wiem właśnie, tu zagadka, czy jak byłem jeszcze w brzuchu, to te numery leciały w domu i dlatego jakoś je pamiętam, czy nieświadomie słyszałem je w radiu, to akurat najnudniejsza odpowiedź. Czy po prostu są tak napisane, że wszyscy tak mają, to jeżeli ktoś tak ma też, to zapraszam mi napisać to gdzieś. I są dwa utwory, i to jest In the Light Led Zeppelin i Fool on the Hill Beatlesów, które na mnie jakoś do teraz dziwnie wpływają, pozytywnie oczywiście, że nie traktuję ich do końca jako piosenki, jak inne piosenki, tylko są jakieś bardzo wyjątkowe i wybitnie, spójnie z moją wrażliwością grają muzycznie, dźwiękowo. To jest aż takie prawie magiczne odczucie, więc nie słucham ich za często, żeby ta magia się nie wyczerpała, ale może dzisiaj się uda. No i właśnie taki rodzaj uczucia marzy mi się, żeby ludzie mieli, słuchając moich rzeczy. Staram się jakoś to osiągać, ale to już nie mnie oceniać, czy to się udało. Ale tak mi się wydaje, że jeżeli o coś w ogóle ma chodzić w muzyce, to o to, żeby piosenka była czymś więcej niż piosenką. Czym jest to więcej? Na to może chyba każdy odpowiedzieć sobie sam. Marek Niedzielski też podkreślał niejednokrotnie, że zależy mu na budowaniu tej społeczności ze słuchaczami, więc pisanie do niego, czy do nas, do radia, to zawsze są najmilsze momenty i nadają faktycznie ten sens. A my spełnimy marzenie, przynajmniej niewielkie, Marka o tym, żeby usłyszeć ten utwór ponownie i już teraz w trójce Beatlesi i The Fool on the Hill. Day after day, alone on a hill, the man with the foolish grin is keeping perfectly still. But nobody wants to know him, they can see that he's just a fool. And he never gives an answer, but the fool on the hill sees the sun going down. And the eyes in his head see the world spinning round. Well on the way, head in a cloud, the man of a thousand voices talking perfectly loud. But nobody ever hears him or the sound he appears to make. And he never seems to notice, but the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. And nobody sees wants to do, and he never shows his feelings, but the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning. See the world spinning round. Oh. Nie mam siły być kułem. Nie dam rady. Jakiś hajs, iść na terapię i być dla siebie milszy, złamać schemat rodzinny, trochę częściej mówić nie, wziąć głęboki wdech, a potem letni prysznic i uporządkować myśli, może wreszcie poczuć, że kiedy Senne wysłał mi swój singiel, Być Cool, to miałam akurat taki dzień, że chyba zamówiłam pizzę i bardzo potem żałowałam, że wydałam bezsensownie pieniądze, bo staram się oszczędzać pewnie jak wiele osób obecnie. I tak bardzo szczerze poczułam, że ten uniwersalny tekst rezonuje i ze mną, i pewnie też poczują go młodsze i starsze osoby właśnie, że ten wiek tutaj nie ma takiego znaczenia, nawet jeżeli opowiada o jakimś etapie dorastania młodej, dorosłej osoby. Nie bez powodu ten artysta zdobył uznanie festiwalu Zorza, bo na tym festiwalu wystąpi po zgłoszeniu do Fenomenu. do konkursów, w którym wyłaniane są osoby z Polski, które wystąpią na tym festiwalu, poza tym głównym programem. To przypominam, jest festiwal Dawida Podsiadły. A ja chciałabym zaprezentować jeszcze jeden utwór Sennego, a później też poznamy jego wspomnienia, inspiracje, o których też dzisiaj dużo mówimy, ale teraz na antenie Trójki Duży Chłopak. Miałem szybciej wydorośleć, no bo każdy mówił duży chłopak. Jak był problem, to nie mogłem się już skulić, schować. Oczy w oknie, włosy mokre, pościel kolorowa. Chciałem biec na oślep, zacząłem się gubić w blokach. Przełączałem Cartoon Network na Eurosport i przyspieszało tętno, kiedy wchodził ktoś. Bałem się, że to już nie wypada, tak jak tańczyć albo płakać, albo robić błąd. Przycisk back, ale już tam nie wrócę. Stary sprzęt albo uszkodzony router. Słaby pilot na wyczerpanie. Pane baterie, znany dźwięk, tylko jest parę zakłóceń. Moje życie leci jak Looney Tunes. Dużo muzy, trochę beki, a mało słów. Sam albo ekipa, egi. Duże bluzy leki, jak zaboli snu. Miałem plany, nie mam planu, boli brzuch. Piszę pracę, szukam pracy, no i już. Porzucone marzenia i owocowe czwartki. Dopiero oglądaliśmy bajki tu. Miałem plany, nie mam planu, boli brzuch. Piszę pracę, szukam pracy, no i już. Porzucone marzenia i owocowe czwartki. Tak szybko się zmienia. Czasem wolałbym się poddać, zasymulować kaszel, potem cały dzień oglądać Ferba z Fineasem albo Rose i J.K. Longa. A mam pisać pracę, no i zacząć się rozglądać, bo tu trzeba robić papier, ej. Dziwnie być na tym etapie, zamęt. Kończy studia, świat się boi, atomówek dalej. Tylko bójka i brawurka, tutaj żadnych bajek. Dom dla zmyślonych przyjaciół zwany Instagramem. Zamiast zielonej wyspy, wyspa totalnej porażki. Dalej z nurtem Wisły, ale stale mnie to martwi. Od kiedy pamiętam, zawsze tamci albo tamci. Tyle osób przez nich znowu jest na emigracji. Ej, ej. Tu jest napisane, że mam porzucić wszelkie nadzieje. Miałem plany, nie mam planu, boli brzuch. Piszę pracę, szukam pracy, no i już. Porzucone marzenia i owocowe czwartki. Dopiero oglądaliśmy bajki tu. Miałem plany, nie mam planu, boli brzuch. Piszę pracę, szukam pracy, no i już. Porzucone marzenia i owocowe czwartki. Tak szybko się zmienia. Wiem jak jest, żaden ze mnie Johnny Bravo. Chociaż lubię tamten dreszcz, kiedy mnie przesunie w prawo też. Lubię jeść, a zwłaszcza jak się zamartwiam. Trochę Chowder, trochę Fred, trochę Flapjack. Dzieciak kontra kot, kiedy siostra na wakacjach. Budzę nieco noc i średnio zdaję ten sprawdzian, wiesz? Jeszcze mnie przerasta. Kiedyś chciałbym mieć, ale najpierw się ogarniam. Muszę iść, no bo pora na przygodę dziś. Robię to co mogę, ale trochę mi brakuje sił. Chociaż nie brakuje nic. Duży chłopak chowa w oczach te za duże sny. Spokojnie, to tylko koniec piosenki, w której akurat jest bardzo frustrujący dźwięk, który pewnie zna wiele osób ze swoich poranków. Duży chłopak i Senny, a Senny też powiedział mi o tym, jakie inspiracje ma ten duży chłopak. Jest tego sporo, ale gdybym miał opowiedzieć o jednym wspomnieniu, które kojarzy mi się z takimi pierwszymi poszukiwaniami brzmień, wybrałbym to, kiedy tata odbierał mnie z jakichś dodatkowych zajęć i raz na jakiś czas musiał razem ze mną na chwilę podjechać do pracy, żeby wydrukować dokumenty lub zebrać coś ważnego. Wtedy to nie miało dla mnie znaczenia. Liczyło się tyle, że zawsze czekałem na niego w sali z pianinem. Pamiętam jakąś ogromną fascynację tym instrumentem, onieśmielenie jego dostojnością i fakturę klawiszy pod palcami. Pamiętam, jak bardzo chciałem, żeby te kilka lub kilkanaście minut się nie kończyło, żeby mógł dłużej pograć i popróbować nowych rzeczy, chociaż nie miałem w ogóle jeszcze pojęcia, jak to wszystko działa, ale czułem, że mógłbym tak przesiedzieć w tej sali wiele godzin. Pewnie przez to, jak cała sytuacja była wtedy ograniczona czasowo, wszystko wydawało mi się bardziej podniosłe i gdzieś zaczęła kiełkować ta myśl, że chciałbym spędzać więcej czasu z instrumentem. A jeśli chodzi o doświadczenie z perspektywy słuchacza, najbardziej beztroskim wspomnieniem są dla mnie godziny spędzone na grze w FIFA i słuchaniu świetnej selekcji piosenek, głównie z nurtu indie. Czasem żartuję, że jako dorosły też często wybierałem długie tworzenie postaci i słuchanie fajnego soundtracku zamiast rozpoczynania na serio rozgrywki w trybie kariery. No, jak indie i jak FIFA, to wylosowałam naprawdę znany utwór Kasabian i Club Foot. Kasabian Club Foot z między innymi soundtracku FIFA, o której mówił Senny. Jak rozmawiam z różnymi i muzykami, i dziennikarzami radiowymi, to faktycznie te gry komputerowe odgrywają dużą rolę, jeżeli chodzi o odkrycia muzyczne. Myślę, że to tak jak z serialami, czy między innymi line-upami festiwali. Ja z line-upów festiwali, nawet jak na nich nie byłam, potrafiłam odkrywać najróżniejsze zespoły z całego świata, a czasami też na samych festiwalach. Tak było też na Openerze wiele lat temu, gdzie grał zespół M83. Waiting for a ride at all. My secret. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Sunday, wake up, give me a cigarette. Last night's love affair is looking vulnerable in my bed. Silk sheet, blue dawn, Colgate, tongue warm. Won't you quit your crying? I can't sleep. One minute I'm a little sweetheart, and next minute you are an absolute creep. We've got obsessions. I wanna wipe out all the sad ideas that come to me when I am holding you. We've got obsessions. All you ever think about are sick ideas involving me, involving you. Two bummer, get a walk, get off crackers too thick. They're all the same, you are the brown one name. But really they're not. Look, look, just choose something quick. People are staring, time to go quick, and skin is on fire. Just choose something, something, something. Pressure overwhelming, next minute I am turned. Marina, walijska piosenkarka indie rockowa greckiego pochodzenia, której koncertu mogliśmy doświadczyć na Orange Warsaw Festiwalu w ostatni weekend. Trochę pomijana w relacjach z tego wydarzenia, bo tego samego dnia wystąpiła Charlie XCX, która pochłonęła całą uwagę, ale naprawdę warto docenić niesamowitą formę wokalną artystki i to, że grała sporo utworów ze swojego debiutu The Family Jewels, między innymi Obsessions, ale również Are You Satisfied, które wybrzmi na koniec audycji. To taki koniec jako fragment moich młodzieńczych doświadczeń muzycznych. To wszystko dzisiaj w audycji Bażancie Serce. Przez ostatnie 2 godziny w składzie Olga Szućko i Ania Lalka. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia. I was pulling up my hair the day I got the deal. Chemically calm, was I meant to feel happy that my life was just about a change. One life pretending to be the cow got the cream. Oh, everybody said Marina is a dreamer. People like to tell you what you're gonna be. It's not my problem if you don't see what I see. And I do not give a damn if you don't believe. My problem is my problem that I never am happy. It's my problem, it's my problem. How fast I will succeed. Are you sad? just say.